अक्षर शब्दाक्षरार्थ संबंधा समझी, बोल रहे कि जैसे इस कल्प में वेदों में शब्द अक्षर और अर्थ का संबंध है, वैसे ही पूर्वम आसन, वैसे पूर्व में ही थे, पूर्व में भी वैसे ही थे और अग्रिम भविष्य की जगह आगे भी वैसे ही शब्द अर्थ माने शब्द अक्षर अर्थ का संबंध होगा। बोलते क्यों इसमें हेतु दे रहा है, क्यों? बोलते ईश्वर विद्या या नित्यत्व, माने ईश्वर की जो विद्या है एटर्नल है, नित्य है और अव्यभिचारी अव्यभिचारित्व च और अव्यभिचारित्व होने। अब अव्यभिचारी का मतलब क्या बात है? हट जाने वाला व्यभिचारी होता है। देखिए व्यभिचारी का जो ये करेंगे, व्यभिचारी जो करेंगे वी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है और चर धातु है ना जी। तो चारी माने हुआ चलने वाला, चारी माने क्या हुआ जी? चलने वाला, चलने वाला, गति करने वाला और अभिचारी सब और गति करने वाला, इधर भी उधर भी इधर भी, मैंने किसी एक लीक पर न चलने वाला, कभी इस रास्ते पर भी चला, उधर भी चला, उधर भी चला, जैसे मर्जी हुआ वैसे ना, अभिचारी। और व्यभिचारी भी मैंने वह अभिचारी में इधर उधर चलने चल पला हो गया, परंतु विरुद्ध इधर उधर चल पा, वी माने विपरीत, वी माने विपरीत नियम के विपरीत। यदि एक नियमानुकाल नियमानुकूल यदि इधर उधर उधर चलता है तो वो अभिचारी हो गया, परंतु व्यभिचारी हो गया जो नियमानुकूल नहीं चलता, तो जो व्यक्ति है परमात्मा ने वेद में विधान दिया, क्या कहा? परमात्मा ने वेद में विधान दिया, बताया कि हर जगह परमात्मा है, ईश्वर हर जगह है। मित्राणी, हमें मित्र की दृष्टि से सबको देखो, नहीं इत्यादि इत्यादि कहा, ये नियम रूल्स बता दिया, वेद के सभी मंत्र नियम है, रूल्स है अपने आप में धर्म है। तो उसके अनुकूल नहीं चल रहा है, वैसे ही इधर उधर भटक रहा है, चल रहा है वह विपरीत चल रहा है, तो वह व्यभिचारी और उसी का जो है रूप से व्यभिचारी व्यक्ति है। तो क्या मतलब है, यदि कोई भी यदि एक पुरुष यदि पर स्त्री के साथ चलता है जाता है तो वह उसका जो एक रूल्स है उसके विपरीत चला गया नहीं, इससे व्यभिचारी हो गया। तो व्यभिचारी का मतलब हुआ कि अपने पथ से हटने वाला, अपने पथ से हटने वाला, अपने रास्ते से हटने वाला। अब ये हुआ तो परमात्मा के जो कानून है, परमात्मा के जो ज्ञान है, परमात्मा के जो ने जो शब्द अर्थ इत्यादि का संबंध की सृष्टि में बनाया है, पिछले भी वैसे ही था, आगे भी यही वही रहेगा। परमात्मा का काम, क्योंकि परमात्मा कभी व्यभिचरित नहीं होता, परमात्मा में कभी विपरीतता नहीं आती, परमात्मा कभी अपने पथ से नहीं हटता, अपने रास्ते से नहीं हटता। तो उनका रूल्स भी रास्ते से नहीं हटते, समझ गए जी? उसके रूल्स भी रास्ते से नहीं हटते। तो इसीलिए कहा कि अव्यभिचारित्व, ये बोल रहे हैं कि ईश्वर की विद्या नित्य है और ईश्वर की विद्या कभी अपने लीक से नहीं हटती है। ईश्वर के विद्या अव के अंदर अव्यभिचारित्व है, ईश्वर की विद्या अव्यभिचारी है, व्यभिचारी नहीं है। यदि हम लोगों की विद्या, हम लोगों का शब्द व्यभिचारी है, हम लोगों का शब्द क्या है जी? व्यभिचारी, हम लोगों की विद्या आज से 50 साल पहले या 10 साल पहले 20 साल पहले 25 साल पहले जैसा मोबाइल था, क्या अभी भी वही मोबाइल है? नहीं। तो व्यभिचारी हो गया कि नहीं वो मोबाइल जी? परंतु परमात्मा की जो विद्या है उसमें नहीं कि विकास होगा और ह्रास होगा विकास, वह है परमात्मा की विद्या तो है वैसे ही, उसमें कभी व्यभिचारी नहीं होगा। इसलिए करे ईश्वर की विद्या का नित्यत्व होने से, मन ईश्वर की विद्या नित्य होने से और ईश्वर जीवन अव्यभिचारी होने से, जैसे पिछले कल्प में वेदों में शब्द अक्षर अर्थ का संबंध नित्य थे मन थे, वैसे ही पहले भी थे और आगे भी होते, समझ गए। अत एव इदम उक्तम ऋग्वेदे, अब यहां से शुरू होगा ना, अत एव इदम उक्तम ऋग्वेदे, क्या है अत एव इदम उक्तम ऋग्वेदे, इसीलिए ऋग्वेद में इदम उक्तम यह कहा गया है। तो इदम उक्तम ऋग्वेदे, इसीलिए ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है, क्या सूर्य चंद्रमसौ धाता सूर्य पूर्व अकल्पयत्, बोल रहे हैं कि धाता सूर्य चंद्रमसौ यथा पूर्वम अकल्पयत्, बोल रहे हैं कि धाता बने विधाता धारण करने वाला संसार का जो सस्टेनर सस्टेनर परमात्मा है, संसार का जो सस्टेनर परमात्मा है वह सस्टेनर परमात्मा संसार का सस्टेनर परमात्मा जो धाता है सूर्य और चंद्रमा को द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, सूर्य चंद्रमसो चंद्रमस सकारांत है, चंद्रमा चंद्रमसो चंद्रमस चंद्रमसम चंद्रमसो सूर्य चंद्रमसो, सूर्य और चंद्रमा को जैसे पूर्व में अकल्पयत रचा वैसे ही अभी भी रचा है, ये समझ गए इति अस्य अयम अर्थः, पढ़िए आप अस्य अयम अर्थः सूर्य चंद्र ग्रहण अस्य अयम अर्थः सूर्य, इसका इसका ये अर्थ है, यह अर्थ है क्या सूर्य चंद्र ग्रहण उपलक्षणार्थम, ग्रहणम सूर्य चंद्र ग्रहणम उपलक्षणार्थम, सूर्य और चंद्र का वो का ग्रहण का स्थापन, ग्रहण माने ग्रहण, हाँ सूर्य और चंद्र को यहाँ जो पढ़ा गया है वह उपलक्षण मात्र है, हाँ उपलक्षण अर्थम के लिए है, उपलक्षण समझते हैं ना, हाँ उपलक्षण माने उदाहरण उदाहरण, एक उदाहरण लेते हैं ना जी, जिससे कोई किसी का उपलक्ष्यते अनिमित उपलक्षण, जिससे लक्षित किया जाए किसी, यहाँ पर सूर्य और चंद्र ये नहीं कि भगवान ने सूर्य और चंद्रमा को पहले की तरह बनाया और जितने स्टार्स हैं उसको पहले की तरह नहीं बनाया, तो बात नहीं है, जहां पर सूर्य और चंद्र इस मंत्र में मने मंत्र मने अस्मिन मंत्र अध्ययन करेंगे कि इस मंत्र में सूर्य और चंद्र का जो ग्रहण है वह उपलक्षणार्थ है, उपलक्षण के लिए उदाहरण मात्र के लिए है, संपूर्ण ब्रह्मांड की बात है। यथा पूर्वकल्पे सूर्य चंद्रादि रचनम तस्य ज्ञानम ज्ञानमध्ये ही अस्ति ही आसीत तथा एव तेन अस्मिन् तेन अस्मिन् कल्पे अपि रचनम कृतम रचनम कृतम अस्ति इति विज्ञायते। आदि जोड़ दिए, जैसे पूर्व कल्प में, कल्प माने सृष्टि, कल्प माने सृष्टि, तो बोल रहे हैं कि जैसे पूर्व कल्प में, जैसे पूर्व सृष्टि में सूर्य इत्यादि सूर्य चंद्र इत्यादि की रचना उस परमात्मा के ज्ञान के मध्य में ही था, ही मने ही अवश्य ज्ञान के मध्य में था तथैव वैसे ही तेन अस्मिन् कल्पे अपि वैसे ही उस परमात्मा के द्वारा, तेन माने उस परमात्मा के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि में भी रचना किया गया है ऐसा जानना चाहिए। विद्या के माने जाना जाता है, जाना जाता है माने एक सूर्य चंद्र इत्यादि धातापुर कल में जैसे बनाया था यथा पुनः अकल्पयत हो गया ना जी, जैसा बनाया था इसका मतलब क्या हुआ, इस कल्प में भी वैसा ही है। अर्थात जैसे पूर्व कल में उस परमात्मा के ज्ञान में, उस परमात्मा के ज्ञान में, ज्ञान में जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि थी पूरी इत्यादि की रचना की थी कि ऐसे हमें सृष्टि को बनाना है और वैसे बनाया, ऐसे ही इस कल्प में भी उस परमात्मा के ज्ञान में जो है कल उसी कल्प की रचना, उसी सृष्टि की रचना थी और वैसा ही बना, समझ गए जी, ऐसा जाना जाता है। कुतः ईश्वर ज्ञानस्य वृद्धिक्षय विपर्याया भावात्। बोले कि ऐसा क्यों जाना जाता है भाई कि पूर्व कल्प में जैसा उनके उसके ज्ञान में था वैसा ही इस कल्प में भी रचना किया है, ऐसा जो जाना जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि कुतः, क्यों कुतः माने क्योंकि ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर का जो ज्ञान है उस ईश्वर के ज्ञान में जो है वृद्धि और क्षय और विपर्य का अभाव है, वृद्धि का अभाव है, यानी कि ईश्वर के ज्ञान में कुछ बढ़ गया नहीं था और वो बढ़ गया या क्षीण हो गया या मिथ्या हो गया, विपर्य माने मिथ्या उल्टा। तो बोल रहे हैं कि ईश्वर के ज्ञान के वृद्धि क्षय और विपर्य के अभाव होने से माने ईश्वर के ज्ञान में न वृद्धि होती है न क्षय होता है, न क्षय होता है न मिथ्या होता है, तीनों वृद्धि क्षय और विपर्य के विपर्य गुण का अभाव होने से ऐसा पता चलता है कि जैसे पूर्व कल्प में परमात्मा के ज्ञान में सृष्टि थी, पूर्व कल्प में जैसे रचना थी वैसे ही इस कल्प में भी रचना है, है। ज्ञान और वैसा ही उन्होंने रचा है, समझ गया जी? जी आगे एवं वेदेषु अपि स्वीकार्यम वेदानाम, बस यहाँ कोमा, ऐसे ही वेदों में भी स्वीकार स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि वेद भी तो परमात्मा के ज्ञान के मध्य पूर्व में जैसे था वैसे इस कल्प में भी है और आगे भी रहेगा। वेदानाम तेन एव स्वविद्यातः सृष्टत्वात्, क्योंकि वेदानाम तेन एव स्वविद्यातः सृष्टत्वात्, वेदों का तेनैव उस परमात्मा के द्वारा ही अपना जो विद्या उनके पास जो अपनी विद्या है उससे उन्होंने बनाया है सृष्टत्व बनाए जाने के कारण, वेदों का जो सृष्टि है वेदों के सृष्टत्व माने वेदानाम सृष्टत्व, वेदों का सृष्ट होने से बनाए हुए के होने से क्या तेनैव स्वविद्यातः परमात्मा के द्वारा ही उसकी जो विद्या है परमात्मा की, उस विद्या है जो सामर्थ्य है विद्या है उससे ही वेद की रचना की, जैसे परमात्मा के ज्ञान में वह सृष्टि है उस रचना की, वैसे परमात्मा के ज्ञान में जो विद्या है उसी रूप से रचना, समझ गए जी? इसीलिए वेद नित्य है, वेद अनित्य नहीं है, समझ गए जी? अत्र वेदानां नित्यत्वे व्याकरणशास्त्रादीनां साक्ष्यर्थं प्रमाणानि लिख्यन्ते। यहाँ अत्र माने अस्मिन् प्रकरणे, हाँ यहाँ वेदों के नित्यत्व, वेद नित्यत्व विचार प्रकरणे, इस वेद नित्यत्व विचार प्रकरण में यहाँ जो है वेदों के नित्यत्व में, वेद नित्य है, वेद की नित्यता में, वेदों की नित्यता में व्याकरण शास्त्र इत्यादियों की के प्रमाण लिखे जाते हैं, इसलिए साक्ष्य के लिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे स्वतः अपने आप में प्रमाण है, परंतु साक्षी के लिए, साक्षी समझते ना, विटनेस, विटनेस हाँ, विटनेस किसी का, किसी ना किसी का चाहिए ना जी। ऋषि जान जी तो कह तो दिए परंतु अपनी बातों के लिए किसी ना किसी का विटनेस देंगे ना जी। जी तो वो बोल रहे हैं कि भाई वेद जो नित्य है, वेद माने वेदों की नित्यता है, वेद नित्य है, इसमें केवल मैं ही नहीं कर रहा हूं, मैं हेतु के माध्यम से, क्योंकि अभी तक तो ऋषि जानंद जी ने बुद्धि से सिद्ध किया है कि वेद नित्य है, तर्क से, और यह प्रमाण दे रहे हैं अभी, अब प्रमाण दे रहे हैं ऋषि जानंद जी की शैली है, देख लीजिए और इसी शैली को हमें अपनाना चाहिए। किसी के भी सामने किसी को यदि सीधे कहोगे कि वेद ने ये बात नहीं की है कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसे नहीं मानेगा या कोई सबसे परमात्मा है भाई, क्या इसमें प्रूफ क्या है? तो जो प्रूफ ये है कि वेद में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे वेद को नहीं मानता, मैं तुम्हारे वेद को नहीं मानता, तो फिर क्या करेगा? इसीलिए ऋषि ज्ञान जी की शैली को अपनाना चाहिए। ऋषि ज्ञान जी क्या करते हैं, किसी भी चीज को वहां तर्क से पहले सिद्ध करते हैं, तर्क रूपी ऋषि से सिद्ध करते हैं, और तर्क रूपी सिद्ध ऋषि, तर्क रूपी, तर्क भी एक ऋषि है ना जी, तो तर्क रूपी ऋषि से सिद्ध करके और फिर अब इसमें साक्ष्य देते हैं कि देखो ये जो मैंने कहा है बुद्धिपूर्वक जो कहा है इसमें प्रमाण है, इसलिए करें कि अत्र वेदानाम इत्यत्वे व्याकरण शास्त्रादीनां बिना साक्षार्थम प्रमाणानि विद्यन्ते। यहाँ पर वेदों के नित्यत्व में व्याकरण शास्त्रादियों के प्रमाण साक्ष्य के लिए लिखे जाते हैं, विटनेस के लिए लिखे जाते हैं। तत्राह महाभाष्यकारः पतंजलि पतंजलि मुनि ही मुनि तत्र आहा महाभाष्कर पतंजलि मुनि तत्र माने वहां महाभाष्कर पतंजलि मुनि कहते हैं, कहां माने व्याकरण महाभाष्य में कहते हैं, व्याकरण महाभाष्य है ना जी, उस महाभाष्य में कहते हैं। या तत्र माने उसके संबंध में, उसके बारे में, उसके विषय में, इसके विषय में शब्द नित्य है, शब्द नित्य है के, हाँ। शब्द नित्य है, नित्य है, इसके विषय में, तत्र माने तस्मिन विषये, तत्र का मतलब क्या हो जाएगा जी, उसके विषय में, उसके विषय में, उसके विषय में महाभाष्कर पतंजलि मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं, नित्याः शब्दा नित्येषु शब्देषु कुटस्थैः अविचालिभिः अविचालिभिः वर्णैः भवितव्यं वर्णैः भवितव्यं न नहीं अनपायोपजन विकारी भी इति बोल रहे हैं। बोलने की नित्या शब्दा नित्या शब्दा शब्द जो है नित्य शब्द क्या है जी नित्य है नित्य है शब्द नित्या भवितव्यम भवितव्या होनी चाहिए तो यहाँ पर हमको अलग ही है शब्द नित्या संति माने क्या है जी शब्द नित्या संति शब्द नित्य है शब्द क्या नित्य है क्यों नित्य है जी उसमें हेतु दे रहे कि नित्येषु शब्देषु कूटस्थैः अविचालिभिः वर्णैः नित्य जो शब्द है उन नित्य शब्दों में जो वर्ण है, नित्य शब्दों में वर्ण ही भवितव्यम, वर्ण होनी चाहिए। वर्ण ही भवितव्यम माने क्या है? वर्णों को होनी चाहिए। माया पठितव्यम का मतलब क्या हुआ जी? मुझसे पढ़ा जाना चाहिए, मतलब मुझको पढ़ना चाहिए। या, हिंदी में यही भाव प्रकट करेंगे, मुझको पढ़ना चाहिए, मुझको पढ़ना चाहिए, हिंदी में यही कहेंगे ना जी। बोलते नित्य शब्दों में वर्ण ही भवितव्यम, वर्ण होना चाहिए, वर्ण को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अविचारी होना चाहिए। विचारी समझते हैं? नहीं, विचारी माने चलने वाला। हाँ, विचारी नहीं, चलने वाला। विचारी माने क्या हुआ? चलने वाला, चलने वाला है। चंजेवल, चंजेवल। अविचारी मतलब क्या हुआ जी? स्थिर, स्थिर हो गया ना। अविचारी माने स्थिर हो गया। विचारी माने स्थिर। क्या हुआ जी? स्थिर मैंने उसमें बदलाव नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता। वो जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही है। बोलते हैं ये वैदिक शब्दों के संबंध में कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा। मैंने अभिप्राय, जैसे अभिप्राय शब्द लो, अभिप्राय या गौ शब्द लो, तो गौ शब्द में, गौ में गा औ ये हो गया। अग्नि में आ गा न ई, बोल रहे हैं कि ये जो अग्नि शब्द है, उन अग्नि नित्य जो शब्द है, उन नित्य शब्दों में आ गा न ई, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वहां वो वही क्रम होना चाहिए, जिसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कूटस्थई ही, क्या कह रहे जी? कूटस्थई ही, कूटस्थई ही अभिचाली भी ये वर्ण ही का विशेषण है। तो शब्दों में जो वर्ण है वो वर्ण को अविचारी होनी चाहिए, कूटस्थ होनी चाहिए। कूटस्थ का अर्थ क्या है? कूटस्थ का मतलब होता है अविनाशी, मतलब कोई ऐसा चीज है। कूटे तिष्ठति कूटस्थ, मतलब जैसे कोई कूट नाम का कोई चीज पदार्थ है, या कोई उसमें जो कुछ रख दिया जाता है वह समरा हुआ है, वह नष्ट नहीं हो रहा। तो वो एक एक भाषा की शैली में बता दिया कि जैसे देखो वो पदार्थ कूट में स्थित है इसलिए वह नष्ट नहीं है, वह नष्ट नहीं हो रहा है, विनष्ट नहीं हो रहा है। तो कूटस्थई इस रूप में हो गया, अविनाशी रूप में हो गया जी। वैसे कूटस्थ का लिखन कूटे तिष्ठति थी कूटस्थ, ये कूटस्था सही कूटस्थ है, मतलब कूट में स्थित। कूट नाम की कोई चीज होगी, उसमें उसमें यदि कोई कूट नाम का कोई चीज जिसमें कि पदार्थ डाल दो तो वह लंबे काल तक रहेगा, वह खराब नहीं होगा। समझे? जैसे उदाहरण के लिए एक समतुल्यता कि जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वैसे शरीर कोई करे तो सड़ने लग जाएगा, उसमें जो है कुछ गंध इत्यादि होने लग जाएगा। परंतु अभी क्या किया हुआ है वैज्ञानिकों ने, कुछ ऐसे पदार्थ बनाए हुए हैं और उसको लगा करके फ्रीज इत्यादि में ऐसे करके रखते हैं कि जो है लंबे काल तक वह चलता है। समझे? तो ऐसे ही वो केवल कूटस्थ शब्द तो अविनाशी अर्थ में हो गया, परंतु क्यों हुआ? क्योंकि उस कूट में जो कुछ भी पदार्थ डालते हैं बर्तन इत्यादि में, जो कि वह जल्दी खराब नहीं होता, तो उस रूप में वो कह दिया। तो कूटस्थ ही मतलब एकदम स्थिर, एकदम अविनाशी। तो नित्य शब्दों में वर्ण कूटस्थ होना चाहिए, तो नित्य होना चाहिए, क्योंकि शब्द नित्य है, उसका वर्ण भी नित्य होगा, क्योंकि वर्ण से ही तो शब्द बना ना जी। जी, तो बनना ये शब्द भी गलत है, बोलना भी गलत है, एक उच्च मतलब हाई क्वालिटी में एक सामान्य रूप से कह देते हैं, शब्द कभी बनता नहीं है, शब्द पहले से ही मौजूद है, वर्ण कभी बनता नहीं है, वर्ण पहले से मौजूद है। समझाने के लिए केवल कहते हैं कि भाई ये जो है क्या बोलते प्रतीक जो शब्द है, लक्ष्मी जो शब्द है, इसमें क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, क्या धातु से क्या प्रत्यय मिला, क्या बन गया, ये कोई समझाने मात्र के लिए। वास्तव में लक्ष्मी किसी धातु प्रत्यय से बना नहीं है, वो लक्ष्मी तो लक्ष्मी ही है, नहीं समझे जी। प्रतीक शब्द तो प्रतीक शब्द ही है, उसने उसके अर्थ को समझने के लिए इसमें व्याकरण तरह की कल्पना की जाती है जी, यानी आप जो कह रहे हैं कि जो शब्द का जो शब्द ही है, मतलब ये जो आप जो निरुक्त में ऐसा कहा गया है कि मतलब उसमें कोई कोई स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, वो उसका अपना ही अर्थ होता है, ऐसे आप बता रहे हैं। मतलब ये है कि अब कोई भी शब्द है, जैसे प्रतीक शब्द है और प्रति और इक, ये भी एक शब्द है, प्रति इक मिलकर के प्रतीक बन गया, बात नहीं है। प्रति उपसर्ग इक स्मरण वह भी है और प्रतीक भी है। हम क्या किए, प्रति इक के जगह पर प्रतीक कर दिए। अच्छा, तो प्रति इक भी अपने आप में है और प्रतीक भी अपने आप में है। ये यदि कहेंगे कि प्रति इक बना और प्रतीक बन गया, प्रतीक प्रति उपसर्ग इक हट गया, तो बात नहीं है। इसलिए शब्द के स्थान पर शब्द आ गया, वह भी शब्द नित्य है, वो भी शब्द नित्य है, उसके साथ तो वो प्रयोग किया गया। अच्छा, व्याकरण व्याकरण की बात है, मैंने व्याकरण में ऊपर व्याकरण का दर्शन है। मोटे तौर पर केवल समझाने के लिए कहते हैं कि इस शब्द से ये बनता है, इस धातु इस प्रकृति से इस प्रत्यय से ये बनता है। समझ गए जी, यहाँ करें नित्या शब्दा शब्द नित्य है, क्यों नित्येषु शब्देषु कूटस्थैः अविचालिभिः वर्णैः भवितव्यम्। मने नित्य शब्दों में वर्ण जो है कूटस्थ और अविचाली होनी चाहिए। क्यों, शब्द नित्य है इसलिए उसके वर्ण भी नित्य है, जैसे परमात्मा नित्य है इसलिए उसकी विद्या भी नित्य है, नित्य है, ऐसे शब्द नित्य है उसका वर्ण भी नित्य होगा ना जी, नहीं होगा जी। हाँ ठीक है, भवितव्यम् बोलते अनपायो अनपाय उपजन विकारी भी भवितव्य, बोलते अनपाय उसमें क्या करते हैं, जब व्याकरण पढ़ेंगे समान शुरू शुरू में पढ़ेंगे अष्टाध्याय, आगे आप अभी जैसे आप पढ़ भी रहे हैं तो आगे क्या है उपाय, इसमें ये वृद्धि हो गई। उपाय का मतलब क्या हुआ जी, वृद्धि या परिवर्तन। उपाय हाँ मैंने अनपाय मैंने उसमें ये नहीं कि इसमें कुछ वृद्धि हो गई, ऐसा भी नहीं कि उसमें कुछ मैंने मैंने मैंने वो बोलते हैं कि अपाय का मतलब होता है लोप, रूपाय बदलना में ना अपाय मन अलग होना, रूप उपाय बदलना में जी अपाय मने लोप, अपाय मने क्या हुआ जी लोप। ये नहीं कि उस शब्द की सिद्धि करने के लिए अदर सदन क्या बोलते हैं कि संज्ञा किया उपदेश जना किसते फिर तथ्य लोप से लोप कर दिया, बोलते शब्द में लोप कुछ नहीं होता, वो तो केवल समझाने मात्र के लिए है। असत्य वर्तनी स्थित्व तथा सत्य समझ नहीं थे, इस असत्य को सहारा लेकर के मैंने असत्य जो है अर्ध सत्य जो है इसको सहारा लेकर के हम सत्य तक पहुंचते हैं। तो ये करें कि जो अपाय अपाय माने अनपाय माने वर्ण को अनपाय होना चाहिए, वर्ण लोप नहीं होता, वर्ण का लोप नहीं होता, नहीं होता वर्ण का लोप नहीं होता, नहीं होता। और उपजन उसमें वृद्धि भी नहीं होती है ना जी, उपजन माने आगम, उपजन का मतलब क्या होता है जी आगम माने आना, कोई चीज आगम आ गया, नुम का आगम हो गया, जैसे अग्नि में अंगे नी लुप यहाँ पर नी प्रत्यय हो गया, नुम का आगम हो गया, तो क्या दी तो बोलते हैं उपजन माने आगम, अपाय माने लो निवृत्ति और विकार, समझते ही परिवर्तन। तो बोल रहे हैं कि वर्णों में उपजन नहीं होना चाहिए, मतलब आगम नहीं होना चाहिए, वर्णों में विकार होना चाहिए। यदि वर्णों में विकार हो रहा है, यदि वर्णों में उपजन हो रहा है, आगम हो रहा है, यदि वर्णों का आगम हो रहा है, यदि मतलब कोई शब्द है उस शब्द में कोई आगम आ गया, कोई वर्ण आ गया, या किसी वर्ण का लोप हो गया, या उसमें कोई विकार पैदा हो गया, तो शब्द नित्य नहीं है भाई। जो उत्पन्न होगा, जिसमें उपाय होगा, उपजन होगा, आगम होगा, मतलब इत्यादि जब होगा, तो फिर वो नित्य कैसे हो सकता है? और शब्द नित्य है, शब्द क्या है जी? नित्य है, नित्य है। तो नित्य शब्दों में ना आगम होता है, न लोप होता है, न उपजन होता है। नित्य शब्दों में न वर्ण का आगम होता है, न वर्ण का लोप होता है, न वर्ण का विकार होता है। नहीं समझे जी? हाँ। वो तो अभिशाली, वह कुटस्थ होना चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या है? महाभाष्यकार भी शब्द को नित्य मानता है और ये हेतु दे रहा है कि भाई वो नित्य है जिसके वर्ण में भी, वर्ण भी नित्य है, अभिशाली उसमें कोई लोप, किसी वर्णों का लोप नहीं हो जाता, किसी का उपाय नहीं हो जाता, मैंने अपजन, मैंने क्या बोलते हैं कि उसको किसी का जो उपजन आगम नहीं हो जाता, किसी का विकार नहीं हो जाता, समझे? आगे इदम वचनम प्रथम आहनिकम आरभ्य बहुषु स्थलेषु व्याकरणम महाभाष्ये अस्ति। नहीं, वो इसमें तो नित्या शब्द नित्येषु उसके बाद यही है इदम वचनम। अच्छा, इदम वचनम है हमारे में लिए। आगे जो श्रोत्रोपलब्धि भी दिया है ना, उसके बाद दिया है श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण अविज्वलित आकाश देश शब्द। उससे पहले क्या है बोले तो? इदम वचनम, इदम वचनम प्रथमा आहनिकम आरभ्य बहुषु स्थलेषु व्याकरण महाभाष्य अस्ति। ये जो वचन है महाभास के प्रथम आहनिक से लेकर के और बहुत सारे स्थल हैं जहां की बार बार ये बात तथा श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलित आकाश देश शब्द। श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य दूसरा प्रमाण दे रहा है शब्द के लिए चिंता में। श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेण अभिज्वलित आकाश शब्द की व्याख्या, शब्द को कहते हैं शब्द, उसका नाम है आकाश जिसका है स्थान। आकाश जिसका है स्थान, शब्द के शब्द आकाश में रहता है। शब्द क्या है जी? आकाश में रहता है, आकाश में रहता है। और प्रयोगेण अभिज्वलित शब्द आकाश में है और जब उसका प्रयोग करते हैं वही शब्द प्रकट होता है, मैंने वही जो नित्य शब्द है वही प्रकाशित होता है वैखरी के रूप में। तो वैखरी वाणी के शब्द को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक नित्य शब्द एक अनित्य शब्द। अनित्य शब्द तो अनित्य जो शब्द होता है वह तो नष्ट हो जाता है, वह तो नित्य शब्द कभी नष्ट नहीं होता है, वह सदा से विद्यमान रहता है। जब व्यक्ति प्रयोग करता है तो वह प्रकाशित होता है। आचार्य जी, आपने बोला वैखरी और भी तीन प्रकार है ना, वैखरी चार प्रकार के हैं शब्द, वैखरी नाम आख्या सॉरी वह जो है परा पश्यन्ति मध्यम वैखरी, परा पश्यन्ति मध्यम वैखरी, समझे? उसका मतलब ये क्रम ऐसा ना, वैखरी पश्यन्ति मध्यम और परा, नहीं पहला परा, अच्छा परा, दूसरा पश्यन्ति, अच्छा तीसरा है मध्यम, चौथा वैखरी। तो परा पश्यन्ति मध्यम ये ब्रह्म रूप है, ये नित्य है। परा पश्यन्ति मध्यम ये नित्य है, योगियों को प्रत्यक्ष होता है। मैंने वहां तो सब जगह शब्द है, आकाश में है, सब जगह है, पर जब योगी उसका प्रत्यक्ष करता है तो मूलाधार में जो है परा वाणी को प्रत्यक्ष करता है, और नाभि में मध्यमा को प्रत्यक्ष करता है, और पश्यन्ति को हृदय में, मैंने परा मध्यमा को हृदय में प्रत्यक्ष करता है, पश्यन्ति को नाभि में करता है, और परा को मूलाधार में करता है। मैंने वह है शब्द सब जगह है। अब जैसे वायु है ना जी, जो बाहर वायु हो, भीतर में जो है प्राण हो गया ना जी, तो ऐसे ही जो शब्द सब जगह है, बाहर भी है भीतर भी है, पर तो भीतर में उसने प्रकट किया वहां पर ध्यान करके परा, तो मैंने उसका नाम उत्कृष्ट परा, मैंने उत्कृष्ट परा, मैंने उत्कृष्ट, तो वो जो है उसका नाम दे दिया परा, और नाभि में किया तो उसका नाम दे दिया पश्यन्ति, और मध्यमा में किया, हृदय में किया तो मध्यमा इत्यादि। और वैखरी, वैखरी वाणी जो अनित्य है, जो हम बोलते हैं वो वैखरी, और जो मुख से जो बोला जा रहा है वो अनित्य है, परंतु ये मुख से जो प्रकट हो रहा है तो तत्त्व स्थान को छू रहा है ना जी, ये जो प्रयोग मैंने उच्चारण, उच्चारण होने से उस नित्य शब्द प्रकाशित होता है जी जी। उपाले से विद्यमान आचार्य जी, आपने जो बताया मूलाधार में परा और नाभि में पश्यन्ति और मध्यमा में, मध्यम हृदय में, ये कहाँ मतलब कौन से शास्त्र में ये आता है? अच्छा, ये कौन से शास्त्र में आता है ये आप पूछ रहे हैं। देखिए वेद ने तो कहा है कि चत्वारी वाक् परिमिता प्रदान, विदुर ब्राह्मणा ये मनुष्य निहिता निमयंती सूर्यम वाचो मनुष्य बने, बोले कि चार प्रकार की वाणी है, परा पश्यन्ति मध्यमा, सॉरी चार प्रकार, उसने नाम नहीं दिया कि ये नाम है, वो हम व्याकरण व्याकरण के आधार पर सत्य करता है, आध्यात्मिक व्यक्ति किस तरीके से करता है, तो वो व्याकरण इसकी व्याख्या करता है कि चार प्रकार की जो वाणी है परिमित है, नपे तुले है, वह है नाम आख्यात उत्सर्ग विभाग, नाम आख्यात उत्सर्ग व्यक्ति के विद्वान के बुद्धि में रहता है, और निपात का व्यक्ति प्रयोग करता है, जो कुछ बोलते हैं एक तो इस रूप में प्रयोग करते हैं, वो बताते हैं, और इसका आध्यात्मिक जो है कहते हैं कि चार प्रकार की वाणी है, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, इसमें से परा पश्यन्ति मध्यमा जो है वह जो है निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया उसको परिणाम नहीं होता, वो बदलता नहीं, और वैखरी में बदलता है, परिणाम होता है। तो परा पश्यन्ति मध्यमा ये तीन गुहा में है, बुद्धि में है। ये गुहा हो गया, कौन कौन से गुहा, हृदय नाभि और मूलाधार, और फिर जो है पश्यन्ति वैखरी जो है कंठ में है। तो ये जो हमने जो है इतने पढ़ा है ना, तो उसके आधार पर ये इस तरीके का मुझे ऐसा कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है वैदिक प्रमाण जिससे कि मैं आपको बताऊं। हाँ ये वाला मिला है, मैं जैसे व्याकरण इत्यादि पढ़ा, तो व्याकरण इत्यादि में जैसे नागेश इत्यादि में नागोजी भट्ट इत्यादि में लिखा कि मूलाधारस्तु क्या है ना, वो जो है परा परावाणी तो मूला परावाणी मूलाधारस्तु पश्यन्ति नाभि संस्थिता, ऐसे करके श्लोक है। अब उन्होंने कहां से श्लोक लिया हुआ है तो मुझे, ये जो आपने जो बता गुहा त्रिणी निहिता हो, तो वाक् सूक्तम से है ना, ये मैंने सुना हुआ है ये। हाँ ठीक है, वाक् सूक्तम से। तो देखिए एक तो ये होता है कि वेद में सीधे वाक् सूक्तम का मतलब कि यदि उसका देवता वाणी है तो वाक् सूक्तम, जैसे कि ऋग्वेद का जो है 125वां अमरदस देवी सूक्त तो दूसरा मैंने सुना है, आप जो है देवी सूक्त कौन है आप हमें बताइएगा। अहम रुद्रे भीर वसुभिश्चरा में हम आदित्य। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, वाक हाँ सूक्त है। अच्छा। इसी पे शास्त्रार्थ हुआ, आज मैं उसी को चिट्ठी लिख रहा था। अच्छा। ये कोई ललित मिश्रा नाम करके इंडिया में है, सबको गाली देता है, वो जो है पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो अपने आप को समझता कि मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊं, सब कुछ पढ़ाऊं। तो उसी को मैं समझा रहा था, उसी को मैं बता रहा था। मैं बोला कि व्यक्ति अज्ञानी लोग किसी का नाम देवी सुख देता है, किसी का नाम लक्ष्मी सुख दे दिया, किसी का ये दे दिया। बोल रहे हैं कि वेद की आत्मा को न समझ करके देवी लक्ष्मी इत्यादि सुख देना ये गलत है। हाँ यदि वेद के अर्थ की आत्मा को आप समझते हैं, उसके बाद आप देवी सुख दीजिए, लक्ष्मी सुख दीजिए, कोई सुख दे दीजिए, नाम एक अलग चीज। तो वास्तव में वो वाक सुख है, उसका देवता आम घृणी वाक है, आम घृणी वाक। और आम घृणी वाक जो है, अम्भृण कहते हैं महान को, महत नाम में पढ़ा हुआ है अम्भृण, और उस अम्भृण की जो वाक है, अम्भृण परमात्मा हो गया महान, उसकी वाक क्या है, वेद। तो वहां पर वेद का वर्णन है, वहां पर ज्ञान की शक्ति, परमात्मा की जो ज्ञान शक्ति है, परमात्मा की जो पारमेश्वरी जो शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, उसका वर्णन है, वह वाणी का वर्णन है, शब्द का वर्णन है कि शब्द के अंदर क्या क्या सामर्थ्य है। उसको व्यक्ति ने देवी सूक्त कर दिया। अहम रुद्रे भी क्या ने रुद्र वो जो बताया है आप, देखो ना वो अहम के मतलब है कि परमात्मा की ज्ञान शक्ति, और यहाँ पर ये भी है, वहां पर अहम का मतलब परमात्मा है, समझाने के लिए। अच्छा बताओ मैं पूछू आपसे, या आपसे कोई पूछे कि बताइए एक प्रतीक जी, आग किसे कहते हैं? आग किसे कहते हैं? आप क्या बोलेंगे? जिसके अंदर लपटे उठती है, ऊपर की ओर लपटे उठती है, उठती है, जो प्रकाश देता है, जिसके अंदर गर्मी है, वो आग है। अच्छा बताइए तो जी, लपट को अग्नि से अलग कर सकते हो? नहीं। गर्मी को अग्नि से अलग कर सकते हो? नहीं। प्रकाश को अग्नि से अलग कर सकते हो? नहीं। तो प्रकाश ही अग्नि है, अग्नि ही प्रकाश है, लपटे ही अग्नि है, अग्नि ही लपटे हैं, ज्योति ही अग्नि है, अग्नि ही ज्योति है, अग्नि ज्योति ज्योति रवि स्वामी पढ़ेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि आप लपट को आग से अलग नहीं कर सकते, समझाने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए जो एक को दो चीज बनाया जाता है समझाने मात्र के लिए, इसी को कहते हैं विकल्प दर्शन की बात। वास्तव है नहीं, लपटे को आप आग की लपटे कोई लपट कोई अलग चीज नहीं है, पर तो समझाने के लिए। तो जितने भी ये विकल्प वृत्ति के बिना काम नहीं कर सकता। अभी जितना भी परमात्मा का आनंद, क्या आनंद को परमात्मा से अलग कर सकते हैं? नहीं, आनंद ही परमात्मा है, परमात्मा ही आनंद है, कोई अलग आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं है। पर तो समझ में आता है कि कोई आनंद है, बस एक को दो समझाना, वह उसी को कहते हैं गुण, उसी को कह देते हैं कि भाई गुण के बाद हम समझाना, उसे कह देते हैं विज्ञान की भाषा में एनर्जी। आप एनर्जी को उससे अलग नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। तो ऐसे ही परमात्मा की जो ज्ञान है, उस ज्ञान को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते, ज्ञान ही परमात्मा है, परमात्मा ही ज्ञान है, ज्ञान है। तो इसीलिए वहां पर अहंकार है परमात्मा, अहंकार है परमात्मा, समझ गए जी? जी। तो बोलते आकाश जिसका देश है, मान है, और प्रयोग करने पर जो प्रकाशित होता है, प्रयोग से उच्चारण करने पर जो प्रकाशित होता है, तो मतलब पहले से विद्यमान है वही तो प्रकाशित हो रहा है, और अभी ज्वलता है, उत्पादिता नहीं है, वह प्रकाशित मात्र होता है, और स्रोत्र से उपलब्धि जिसकी होती है, और बुद्धि से जिसका ग्रहण होता है, बुद्धि से जो निरंतर ग्राही है, प्राप्ति होती है बुद्धि से जिसका निरंतर ग्रहण होता है, जाता है ग्राह्य है, और प्रयोग से जो अभिज्वलित होता है और आकाश जिसका देश है वह। ये प्रमाण भी कर रहा है कि शब्द नित्य है, ये नहीं कर रहा है परंतु पता चल रहा है कि शब्द नित्य है, क्योंकि यदि पहले से विद्यमान न हो तो प्रकाशित कैसे होगा? अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है क्या? नहीं, भाव से ही भाव की उत्पत्ति है। इदम् अयुण सूत्र भाष्ये च उक्तमिति। ये जो बात इस सूत्र के भाष्य में कहा, अयुण जो सूत्र भाष्य है प्रथम अनेक उसमें कहा है, ये दोनों नित्य शब्द नित्य शब्द सु और ये आगे पढ़िए। अस्य अयम अर्थः, इसका यह अर्थ है, वैदिका लौकिकाश्च सर्वे शब्दा नित्याः सन्ति। वैदिक और लौकिक के जितने भी शब्द सब नित्य हैं। कुतः? कुतः क्यों? शब्दानां मध्ये कुटस्था विनाश रहिता अचला अनपाया अनुपजना अविकारणो वर्णाः सन्ति अतः। क्यों बोलते अतः? माने इसलिए कि शब्दों के मध्य में जो वर्ण है, शब्दानां मध्ये वर्णासन्ति, शब्दों के मध्य में जो वर्ण है ये वर्णासन्ति, ये कुटस्था, कुटस्था माने विनाश रहिता, अविनाशी है, अचल है, कभी चलने वाले नहीं है, उसमें परिवर्तन वो चलता नहीं है, वो अनपाया उसका लोप नहीं होता, अनुपजना उसमें आगम नहीं होता, अविकारी विकार रहित है माने विकार नहीं पैदा होता, इसीलिए लौकिक और वैदिक शब्द सभी शब्द। समझ गया जी? आगे अपायो लोपो निवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति ही अग्रहणम। अपाय का क्या अर्थ है? अपाय का मतलब लोप, निवृत्ति, लोप माने निवृत्ति, अग्रहण, ग्रहण न होना। उपजन आगम, उपजन का अर्थ है आगम। विकार आदेश, विकार का मतलब है आदेश, मैंने विकार हो गया आदेश, इसके स्थान पर इक के स्थान पर यन हो गया। एते न विद्यन्ते येषु शब्देषु तस्मान् नित्याः शब्दः। बोल रहे हैं कि ये मैंने अपाय मैंने लोप आगम विकार आदेश ये जिन शब्दों में नहीं है वे शब्द नित्य है। माने ये शु शब्द है, जिन शब्दों में अपाय इत्यादि नहीं है तस्मात् शब्दाः नित्याः, इसलिए शब्द नित्य। समझ गए जी? ये शु ने इसमें होना चाहिए, ये शु है कि ये शु है? ये शु है, यह है। हाँ। बोलते हैं तो क्या जिन शब्दों में ऐसा हो गया कि जिन शब्दों में ये नहीं है वे शब्द नित्य है। जी तो ये करें कि येषु शब्देषु माने वो शब्द नित्य है, इसका मतलब है कि जिनमें अपाय आगम इत्यादि हम समझाने के लिए करते हैं वो तो समझाने मात्र के लिए। समझ गए जी? बस इतने ही रहने दीजिए।